Thank you.

A continuació us oferim l'agenda sardanista per aquest cap de setmana. Doncs l'agenda sardanista per aquest cap de setmana la conformen a diferents ballades, com per exemple la que tindrà lloc aquest dissabte a les 11 del matí al Pla de la Catedral per celebrar les festes de Santa Eulàlia. Actuarà la cobla Ciutat de Cornellà. Pel que fa també avui dissabte a les 5 de la tarda al Gran Teatre del Liceu, a la Rambla 51-59, hi haurà la presentació de la guia de plecs i concursos sardanistes 2015, Barcelona, capital de la sardana. A punt musical de la principal del Llobregat i a les 6 de la tarda ballada a la plaça Reial i a les 8 concert de cloenda de la capital de la sardana al Liceu amb el tenor Josep Carreras i actuarà la cobla La Principal del Llobregat. També tenim més sardanes aquest dissabte a les 6 a la plaça Reial de Barcelona, també celebrant la capitalitat de la sardana. Doncs a les 5 de la tarda hi haurà la presentació de la guia de plecs i concursos sardanistes al Liceu amb l'apunt musical de la principal del Llobregat. A les 8 hi haurà el concert de cloenda de la capital de la sardana al Liceu amb el tenor Josep Carreras i també dir-vos que en aquesta hora, el dissabte a les 6, hi haurà l'actuació de la cobla Sant Jordi, Ciutat de Barcelona. No ens movem del que és el Gran Teatre del Liceu perquè a la Rambla 51-59 i celebrant la capitalitat de la sardana de la ciutat de Barcelona hi haurà el concert de cloenda de la capitalitat de la sardana amb el tenor Josep Carreras. A les 5 de la tarda hi haurà la presentació de la guia de plecs i concursos sardanistes 2015 al Liceu amb apunt musical de la principal del Llobregat i a les 6 de la tarda la ballada a la plaça Reial. Tot això acompanyat per la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. Per tant, podreu veure a Josep Carreras en diferents àmbits. Una, el dissabte a les 5 de la tarda en l'espectacle que es farà al Gran Teatre del Liceu, l'altre a la plaça Reial a partir de les 6 de la tarda amb la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona i l'altre també tornant al Liceu amb la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i Polifònica de Puig-reig. Anem ara ja cap a diumenge. Tenim 3 dies, tenim 3 apunts. Comencem diumenge a 11:45 del migdia al Pla de la Catedral. Hi haurà ballada doble amb la Cobla Mediterrània per una banda i la Ciutat de Cornellà per l'altra. Ben a prop d'aquí també, a Nou Barris, diumenge a 11:45 del migdia al Parc de la Guineueta hi actuarà la Cobla Sant Jordi Ciutat de Barcelona. I també diumenge, però a les 12 del migdia, i per celebrar doncs, la Festa Major de Sarrià, al districte de Sarrià-Sant Gervasi i en concret a la plaça de Sarrià, hi haurà l'actuació de la Cobla Baix Llobregat. Doncs aquesta és l'agenda sardanista per aquest cap de setmana.